کیسے جانا ہے سب کو مدینہ، عمرہ ہو یا ہو حج کا مہینہ، مکہ سے جانا ہے سب کو مدینہ، دیتا ہے یہ حکم خود رب اکبر۔ جلوے ہیں اس کے جنت سے بڑھ کر، جلوے ہیں اس کے جنت سے بڑھ کر۔ شاہ و گدا کا مسکن مدینہ، اور ذاکروں کی دھن ہے مدینہ، شاہ و گدا کا مسکن مدینہ، اور ذاکروں کی دھن ہے مدینہ، عشرت کی نعتوں کا ہے یہ محور۔ جلوے ہیں اس کے جنت سے بڑھ کر، جلوے ہیں اس کے جنت سے بڑھ کر۔ کعبے کا کعبہ مدینہ منور، کعبے کا کعبہ مدینہ منور۔